المجتمع المسلم هو الذي يسير في جميع شؤونه. اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو عمل کرتا ہے اپنے تمام کاموں میں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق. ہو گیا ترجمہ. وَيَسْدُرُ اور عمل کرتا ہے اپنے تمام حالات میں اور اپنی عبادتوں میں اور اپنے ادب میں اور اپنے معاملات میں بھی. اور وہ کلمات کے جسے وہ زبان سے نکالتا ہے، وَفِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَتَلَفَّظُ بِهَا اور وہ کلمات کے جسے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس میں بھی وہ کس کی پیروی کرتا ہے. ہاں یعنی وہی بات زبان سے نکالے گا غلط بات نہیں. وَفِي الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ اور وہ کھانا جسے وہ کھاتا ہے. کھانے میں بھی اسلام کے مطابق کہ حلال ہو اور کی اور ہو، حلال طیبہ. وَالثَّوْبِ الَّذِي يَلْبَسُهُ اور وہ کپڑا جس کو کہ وہ پہنتا ہے. تو وہ کپڑا بھی شریعت کے مطابق پہنے گا. مرد اگر ہوگا تو اس کا خیال کرے گا کہ تخنیک سے نیچے نہ لٹکائیں بلکہ اوپر آئے کہ نکاح رکھے گا. پہننے کے اندر میں اتنی رعایت کرے گا کہ پرائیویٹ حصے کو کور اپ کرنے والا ہو. اپنے پہننے سے نیچے اور ناف کے اوپر تک کا جو حصہ ہے، چاہے رات ہی کے اندر میں نائٹ ڈریس پہننے والا کیوں نہ ہو، اگر رات کے وقت بھی، حالانکہ رات کے وقت تو سونے والا ہے، بلینکٹ بھی اوڑھنے والا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہا کہ رات کو بھی جب وہ لباس پہنے گا تو ایسا لباس پہنے گا کہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اس کو آئے کہ کور اپ کرے گا. عورتیں ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق لباس پہنے گی کہ اپنی دو ہتھیلیاں اور اپنے دو قدم اور اپنے چہرے کے علاوہ بدن کے ایک ایک حصے کو چھپائے گی. سر کے بالوں کے اندر میں سے ایک بال کے اوپر میں کسی کی نظر نہ پڑیں اس طریقے سے. تو کھانے میں بھی اسلام کا پابند اور کپڑا پہننے بھی اسلام کا پابند. کہتے ہیں وَالْبَيْتِ الَّذِي يُشَيِّدُهُ اور وہ مکان کے جس کی وہ تعمیر کرتا ہے اور وہ مکان جس کو کہ وہ بند کرتا ہے وہ مکان جس کو کہ وہ بناتا ہے وہ بھی موافق ہوگا لما شرعہ اللہ له اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق. وَأَحَلَّهُ لَهُ اور جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا. اب آپ کہیں گے مکان بنانے کے اندر میں بھی شریعت کی پیروی کرے گا، تو ہاں مکان بنانے میں بھی شریعت کی پیروی کرے گا. مکان بنائے گا تو اپنے گھر میں ٹوائلٹ بنائے گا، لیکن ٹوائلٹ بنانے سے پہلے پہلے سوچے گا کہ میں جب ٹوائلٹ کرنے کے لیے بیٹھوں تو قبلہ کی طرف نہ ہو، بلکہ اس کا بھی وہ خیال کرے گا، اس کے بارے میں سوچے گا کہ بھائی ٹوائلٹ ایسی جگہ پر ہو کہ قبلہ کی جانب چہرہ بھی نہ ہو اور قبلہ کی جانب پیٹھ بھی نہ ہو. اسی طریقے سے جب مکان بنائے گا تو مکان کے اندر میں پہلے یہ سوچے گا کہ یہ مکان کے اندر میں نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کس طرف ہوگا، تو قبلے کی بھی رعایت کرے گا. مکان بنائے گا تو مکان بنانے سے پہلے یہ بھی سوچے گا کہ میں اپنے مکان کے اندر میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہو جائے. مثلاً آپ نے مکان بنایا اور پانی نکلنے کا سارا راستہ جو ہے وہ آپ کے پڑوسی کے ہاتھ میں سارا پانی جاتا ہے، یا آپ نے مکان آخری کیا ہے بنایا، دیوار کو اتنا اونچا کر دیا کہ تمہارے پڑوسی کے مکان کے اندر میں فریش ہوا ہی نہیں جاتی ہیں. پہلے تو برابر تر و تازہ فریش ہوا جاتی تھی، تمہارے دیوار کے بلند کرنے کی وجہ سے तुम्हारे पड़ोसी के मकान के अंदर में फ्रेश एयर तरोताजा हवा नहीं जाती है। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपने शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के खिलाफ किया है। इसको कहते हैं कि मकान बनाओ तो भी इसकी रियायत करो अल्लाह ताला के हुक्म की। तो कितनी बातें बताई, खाने में भी इस्लाम के पाबंद, कपड़ा पहनने में भी इस्लाम के पाबंद, बोलने में भी आज़ाद नहीं है बल्कि जब भी बोलता है तो सोचता है कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जब भी कुछ बोलूँगा तो लिखने वाला फरिश्ता उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद तो वही मज़मून है जो हमने पहले पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह में, अफरादुहू उसके मानने वाले, अफरादुहू अफराद फर्द के माने एक, अफराद के माने कई, अफरादुहू इस्लाम के मानने वाले आपस में मोहब्बत करने वाले भाइयों की तरह हैं। इख्वतुन मुतहाब्बूना, तो ये अच्छे अच्छे जुमले हैं। इसका नाम रखा जाता है अलकिता ज़हबियता, वर्तमान से अलकिता ज़हबियता सोने का गोल्डन जी सोने का टुकड़ा, हाँ सोने के टुकड़े गोल्डन वर्ड्स। तो ये गोल्डन वर्ड्स हैं सर, उसको ज़बानी याद करो और इसको जुमा के बयान में कहो। अफराद हूँ उसके मानने वाले इख्वतुन मुतहाब्बूना, आपस में मोहब्बत करने वाले भाइयों की तरह हैं। सवासियतुन, तमाम के तमाम बराबर हैं इस्लाम के साए में, कोई फजीलत नहीं है इस्लाम में किसी को किसी पर, इल्ला बिस्तक्वा मगर तकवा की वजह से। महमा तबादत दियार, चाहे मकान के एतबार से कितने दूर हो, वख्तलफत अलवान रंगों के एतबार से मुख्तलिब हो, वतअद्दत अलुगात और ज़बान के एतबार से भी मुतअद्दिद हो, वतशत्ततत अलआदात और आदात के अंदर में भी मुख्तलिब हो। और उसका लाइफ एग्जांपल, उसका लाइफ एग्जांपल हासिल बुलाओ भाई मोहम्मद मदरसा की तरफ। ये तुम्हारी क्लास है ना भाई, तुम्हारी क्लास लाइफ एग्जाम्पल है। इसमें पहले तो कहा कि सब कुछ सालिस अलीफ के जो तलबा हैं वो आपस के अंदर में मोहब्बत करने वाले भाइयों की तरह हैं, तमाम के तमाम इस्लाम के साए में बराबर हैं, किसी को किसी पर फजीलत नहीं मगर तकवा की वजह से, अगरचे मकानात के एतबार से दूर हैं, कोई कहाँ का है कोई कहाँ का, कैनेडा दुनिया के आखिरी किनारे पर, और किनारे का भी आखिरी किनारा वैनकूवर, सबसे आखिर के अंदर में अब आदो मकान इन टोरंटो और टोरंटो से भी अब आदो मकान इन वैनकूवर, एक दुनिया के आखिरी किनारे पर, और ज़ोम्बा यानी बेचारा दुनिया के आखिरी किनारे पर, छोटा सा टाउन मैप में भी उसका नाम नहीं, गूगल के ऊपर में डालो तो नहीं आए कि नहीं आपकी गाड़ी में वो जो होता है क्या कहते हैं नेविगेटर, हाँ वो भी वो आपको कुछ नहीं बताएगा, ये कहेगा कि भाई नेवर दिस प्लेस आई कैन फाइंड आउट। बांग्लादेश बेचारा यहाँ से कितना आके नहीं क्या है दूर है, इसी तरीके से फिलिपाइन कम्बोडिया इंडोनेशिया मलेशिया महमा कबादियार, वक्त तलफत अलवान रंग के एतबार से भी मुख्तलिफ, ज़बान के एतबार से भी मुख्तलिफ, आदात के एतबार से भी मुख्तलिफ। तुम्हारी क्लास में जितने लोग हैं सबकी आदतें भी अलग अलग हैं, किसी को चावल ज़्यादा पसंद है कोई चावल का नाम लेना पसंद नहीं करता, किसी को रोटी आए कि नहीं क्या है पसंद है दूसरा को पसंद नहीं करता है, तो आदत लेकिन मुतसाबून अमाम किताबिल्लाह अल्लाह ताला की किताब के सामने तमाम के तमाम बराबर हैं। तजमाउहुम कलिमतुन वाहिदतुन, एक कलमे ने उनको जमा कर दिया और वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। يودون عبادة واحدة ایک ہی عبادت کرتے ہیں سب ایک ہی عبادت ہیں اور اسٹائل بھی ایک ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ وینکوور میں جاؤ تو زہر کی چار رکعت ہوگی ٹورنٹو کے اندر میں جاؤ تو فجر کی ایک رکعت ہوگی زومبا جیسے جنگل والے علاقے کے اندر میں چلے جاؤ وہاں بھی مغرب کی نماز تین رکعت ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کہنی موزمبیک کے اندر میں مپوٹو میں مغرب میں چار پڑھتے ہیں فجر کے اندر میں تین پڑھتے ہیں ایسا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر میں چلے جاؤ آئے کہنے ایک ہی طرح کی عبادت ہیں ایک ہی طرح کی وہ صوم و حج و زکوٰۃ روزہ بھی ایک طرح کا حج بھی ایک طرح کا زکوٰۃ بھی ایک طرح کی ٹائم کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ سمر کے اندر میں اگر رمضان آ جائیں کہنے لا کے اندر میں روزہ تھوڑا سا لینتی ہو جائے گا یہاں ونٹر میں ہے تو تھوڑا لیکن وقت ایک ہی ہیں من صبح الصادق الى غروب الشمس روزہ کس کو کہتے ہیں روزہ کی تعریف کرو محمد روزے کی تعریف کرو بھائی فرحان ہاشم کتنے سال سے روزہ رکھتے ہیں تعریف نہیں معلوم ہے بتائیے تو روزے کی تعریف میں کہا الامساک من الطعام والشراب والجماع اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھنا پینے سے روکے رکھنا اور بیوی کے پاس جانے سے روکے رکھنا من صبح الصادق الى غروب الشمس صبح صادق سے لے کر کے غروب الشمس تک مع النیت نیت کے ساتھ اور نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا نام رکھا جاتا ہے روزہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں دن بھر نہیں کھاتے ہیں اس پر کوئی ثواب نہیں کیوں ثواب نہیں اس لیے کہ انہوں نے کیا نہیں کی ہیں نیت نہیں کی ہے تو دیکھو دنیا میں کہیں بھی تم چلے جاؤ ہر جگہ کے اوپر میں آپ کو ایک ہی طریقہ نماز کا فیجی دنیا میں اتنا دور ہے لیکن بس وہی ایک ہی نماز ہے وہاں ایسا نہیں کہ نماز کسی جگہ کے اوپر وہی رفو اور وہی سجدہ مسئولون سوال کیے جائیں گے مطالبون دونوں کا ترجمہ ایک ہے اس کا ترجمہ یاد رکھو مسئولون مطالبون ان سے سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان رعایت حضر المجتمع اس معاشرے کی رعایت کرنے کے بارے میں کیا مطلب اس معاشرے کی رعایت کرنے کے بارے میں کہ یہ اسلامی سوسائٹی میں کمیونٹی میں تم نے کوئی غلط طریقہ تو نہیں نکالا نا ایسا طریقہ جو اسلام کے خلاف اگر کسی نے اس کمیونٹی کے اندر میں نکالا تو اس سے کیا کیا جائے گا سوال اس لیے آپ نے دیکھا کہ جہاں مسلم کمیونٹی ہو دو تین نوجوان اگر غلط کام کرنے لگیں تو ساری کمیونٹی اس کے اگینسٹ میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نکالو اس کو یہاں سے یہ ہماری کمیونٹی کے اندر میں رہنے کے لائق نہیں ہے کہتے ہیں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس معاشرے کی رعایت کرنے کے بارے میں کہ یہ بقعت من الارض زمین کے کسی بھی حصے میں بقعتن کے معنی ترجمہ میں نے بتایا من ای یدنس یہ کہ خراب کریں وہ کوئی بھی آدمی ای یدنس یہ کہ خراب کرے کوئی بزیغ گمراہی سے او انحراف یا صحیح راستے سے ہٹ کر یا کہ اس کے اندر میں کوئی منکر پھیلائے منکر کے معنی گناہ کا کام من رآ منکم منکرن اور ایسا ہے کہ اگر کسی بھی اسلامی کمیونٹی میں اور اسلامی معاشرے میں کوئی بھی آدمی غلط کام کرے گا نا تو پوری کمیونٹی کہاں پر آ جائے گی اس کے اگینسٹ میں اس زمانے میں بھی ایسا ہے کہ غلط کام کریں گے تو پوری کمیونٹی اس کے اگینسٹ میں آ جائے گی ایک جگہ نکاح ہونے والا تھا وہ فیملی والے بہت ریچ تھے بہت مالدار لوگ تھے تو انہوں نے آئے کہ शादी से पहले पहले औरतों को बुलाया, औरतें, वो औरतें जो नाचने वाली होती हैं, व्हाट से इंग्लिश, हाँ बोलो, हाँ डांसर जो होते हैं ना नाचने वाली, तो वो जो दुल्हन जो होती है ना दुल्हन, व्हाट से दुल्हन, राइट, हाँ वो बैठती हैं, तो सब उसके इधर उधर वो नाचती हैं। तो इस्लामी माशरे में ये थोड़ा है भाई, तो पूरी कम्युनिटी वालों ने यानी आपस के अंदर में इत्तेफाक कर लिया कि इनको ये कहो कि या तो इसको वो स्टॉप करें, और अगर वो स्टॉप नहीं करेंगे तो कल उनके यहाँ निकाह की मजलिस के अंदर में एक आदमी भी नहीं आएगा, मर्दों में से भी कोई नहीं आएगा, औरतों में, उनके रिश्तेदारों ने भी कहा भाई हम नहीं आएंगे, तुम इसको स्टॉप करो। भाई अगर कोई भी आदमी ना आए तो फिर खुशी क्या रहेगी, समझ में? हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आदमी मरेगा तो अभी अकेला कब्रिस्तान थोड़ा जाएगा, कुछ लोग चाहिए ना, तो निकाह भी करे तो खुशी के लिए कुछ ना कुछ लोग चाहिए ना, तो वो समझ गए, दुल्हन ने कहा कि फिर मेरी शादी कैसे, मेरी सहेलियाँ ना आए, मेरी खाला ना आए, मेरे चचा ना आए, तो उसने अपने वालिदैन को समझाया कि ये धंधे बंद बंद करो, तो देखो औरत भी कितनी समझदार थी बेचारी, उसने समझ लिया, तो उन्होंने स्टॉप किया, क्यों? इसलिए कि ये इस्लामी माशरे की जिम्मेदारी, तो जैसे इस्लामी माशरे की जिम्मेदारी है वैसे इस्लामी कलास की भी जिम्मेदारी है, कि तुम्हारी कलास में कोई गलत काम करें तो आपको कहने का, भाई क्यों तुम ऐसा काम करते हो भैया, ये सबक के दरमियान में तुम फोन से खेलते हो, बेचारे उस्ताद को इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लिखते नहीं, तुम फोन से खेलते हो, उस्ताद तो पढ़ा रहे हैं और तुम दोनों आपस के अंदर में बैठ करके बातें कर रहे हो, ये इसको इशारा करता है, ये इसको इशारा, इशारा उस्ताद तो पढ़ाने के लिए आता है कि भाई वक्त पर सबक पढ़ाएं, और तुम ऐसा करते हो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे अच्छे क्लास वाले, ये देखो तुम्हारी वजह से उस्ताद हमसे नाराज हो गए, अब चाहे हमारी क्लास में रहना हो तो तुम अच्छे रहो, वरना फिर हमारी क्लास से दूसरी क्लास में चले जाए, ये है यहाँ कहा देखो कहते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया कि तुम्हारी क्लास में कोई गुनाह का काम है, तुमने न स्टॉप किया, तुम्हारी कम्युनिटी में कोई गुनाह का काम है और तुमने स्टॉप न किया तो क्या होगा, वइन्ना हक्का अलैहिम कलिमतुल्लाह, वरना अल्लाह का हुक्म उन पर साबित होगा, और वो क्या है अभी आएगा, वइन्ना हक्का अलैहिम कलिमतुल्लाह वसदका फीहिम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन पर साबित आएगी, और वो क्या है, देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया लतअमुरुन्ना बिलमारूफ, तुम जरूर ब जरूर नेकी के काम का हुक्म करो, वलतनहवुन्ना अनिल मुनकर, और जरूर ब जरूर गुनाह के काम से रोको, तो ऐसा तो ना है कि गुनाह के काम से रुकने का दावत और तबलीग वाले का काम है कि मंदिर को गश्त किया, तस्बीह को गश्त किया, आउट गश्त, इन गश्त, और उसके बाद सब नहीं, ये तो क्लास में भी करना है कि क्लास में भी तुम नेकी के काम का हुक्म करो, मगरिब के बाद है भाई पढ़ो, अभी हमको पढ़ने का टाइम दिया, ईशा के बाद है पढ़ो भाई, कभी उस्ताद नहीं है क्लास में, चलो भाई दूसरा कोई काम करो, पढ़ने का काम करो, और अगर कोई गुनाह का काम कर रहा हो क्लास में, औ वलतनहवुन्ना अनिल मुनकर, तो कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको घर में भी, तुम्हारा छोटा भाई ये फोन देखे बैठा है नॉनसेंस देख रहा है, वलतनहवुन्ना अनिल मुनकर, उसको आए क्या नहीं, क्या है रोको, शादी हो गई तुम्हारी बीवी कोई नॉनसेंस आए क्या नहीं देख रही है, उसको भी कहो नाम लेकर के प्यार, लेकिन डंडे से नहीं अंडे से, गंदा नहीं इस्तेमाल करना है क्या, अंडा, और अंडे का क्या मतलब, वो एक सुविध आती है अंडे की तरह, सुविध एक बीवी को कहने लगा कि अंडा खा कोई हर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ गंदा खाना पड़े वो काम मत कर, इस तरह से प्यार मोहब्बत, समझ गए प्रधान, आगे चलो, और क्या कहा देखो आगे क्या कहते हैं, वलता खुजुन्ना, और जरूर ब जरूर تاکید کے ساتھ, اور ضرور بس ضرور تم پکڑ لو بے وقوف کے ہاتھ کو. اللہ یہ اس صفی ہے, صفی کے معنی بے وقوف. آئے پڑھو ہاشم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سیقول السفہاء, صفیون کی جمع کیا آتی ہے صفہاء, اور صفیون کا لفظ بھی آیا ہے تیسرے پارے میں, تو کہا کہ اور ضرور بس ضرور تم پکڑ لو اللہ یدی صفی ہے بے وقوف کے ہاتھ کو. بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو یار, ابھی قرض کھا رہے ہو یہاں, یہ کوئی قرض کھانے کا گھنٹا ہے؟ میں تو بغیر ضرورت شدید کے تناس میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں, کھانے کی بات تو الگ. پڑھاتے پڑھاتے کبھی گلا گلا جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, تو ٹھیک ہے ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے ہیں. یہاں اچھی سے اچھی چیز کھانے کی آتی ہے, پھر آتے سبا والے ملک شیر آتے ہیں سموسے پائیاں, ماں کر دو مد رتن واحد رتن. میں نے نہیں کھایا تناس میں, تناس کے کھانے کی جگہ تھوڑی ہے بھائی. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کریں تو تم کیا کرو, اس کا ہاتھ پکڑ لو. ہاتھ پکڑنے کا کیا مطلب, یعنی پیار محبت سے اس کو کیا کرو, منع کرو. پھر دیکھو کہتے ہیں اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے ہاشم, یعنی سب کو کہتا ہوں نام ہاشم کا لیا سب کو کہتا ہوں, تو کیا ہوگا, او لیوشکو, یا قریب ہیں اللہ, او لیوشکو یا قریب ہیں, اَن یعمکم اللہ بعذاب من عندہ, یا قریب ہے کہ تم تمام پر اللہ کا عذاب آ جائے, او یعمکم یعنی تم تمام کے لیے عام ہو جائے گا, تم تمام کے اوپر میں کیا آ جائے, اللہ کا عذاب آ جائے. ایک تو فزیکل عذاب بھی آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی, اب مثلاً ایک طالب علم غلط کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نہیں روکا, میں نے دیکھ لیا, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پوری کلاس کو باہر نکال دیا, یہ کیا آیا تم کو عذاب آیا, عام عذاب آیا. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ثم تدعون, تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے فلا یستجاب لکم, اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا. تمہاری کمیونٹی میں کوئی گناہ کا کام ہو اور اگر وہ گناہ کے کام کو تم نے نہیں روکا, اس کے بعد اگر تم دعا بھی کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آئی میک دعا فرام 20 ایئرس بٹ نو ایکسیپٹ, تو بھائی کہاں سے قبول ہوگی, نہیں قبول ہوگی. کیوں, اس لیے کہ تمہاری بیوی غلط کام کر رہی ہے, تمہارا بچہ گھر میں غلط کام کر رہا ہے, تمہارا پڑوسی غلط کام کر رہا ہے, تمہارے محلے میں کتنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کو کہا نہیں, اور پھر آپ دعا کرتے ہیں تو کہاں سے دعا قبول ہوگی. ثم تدعون فلا یستجاب لکم, یہ تمہاری کلاس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی اگر تمہاری کلاس میں کوئی غلط کام کریں اور تم اس کو کیا نہ کرو, اسٹاپ نہ کرو. فعلا کل مسلم, ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو یاد کریں, فی مجتمعی اپنے معاشرے میں, بقدر استطاعتی اپنی طاقت کے بقدر گھر میں. دیکھو کیا کہا, فی البیت, یعنی اپنے گھر میں بھی, واٹ ایور ایزی فور یو, جتنا آپ کر سکتے ہیں, واٹ کین یو ڈو, جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں. اور پھر کیا کہاں آگے دیکھو محمد, اور مدرسے, اور میری کتاب میں اور ایک لفظ ہے ہاشم تمہاری کتاب میں نہیں ہے, ہاں اور فلاں میری کتاب میں ہے, یہ شاید تمہاری کتاب میں نہیں ہے, اس کو ایڈ کرو, کتاب میں نہیں دماغ میں, کتاب میں نہیں دماغ میں. تو بہت سی مرتبہ کہتے ہیں انڈر لائن, انڈر لائن نہیں اندر دماغ, انڈر لائن کرنے کا کیا فائدہ. وہ کہتے ہیں وفی المدرسہ, اور ایک لفظ ہے میری کتاب میں, وفی دار المطالعہ, دار المطالعہ اور قرآن میری کتاب میں وفی دار الاقامت والبردین وفی غرفت کا نوم اور تیرے سونے کے کمرے میں بھی. اگر کوئی غلط کام کرنے والا ہو تو اس کو کیا کروں؟ وفی الشارع, اللہ اکبر, کمال کر دیا, وفی الشارع, اور راستے میں بھی, مسجد سے بورڈنگ جاتے ہوئے اور بورڈنگ سے مسجد آتے ہوئے بہت سے لوگ راستے میں غلط کام کرتے ہیں. میری کلاس سے نیچے کی کلاس جانے تک بھی بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں, اس کو تماچا مارا, اس کو تماچا مارا, یہ کیا وہ کیا. بہت سے لوگ نے وفیل مت بکے کھایا اور اس کے بعد ہڈی سامنے والے کے سر میں, یہ غلط کام ہے. تو غلط کام کہیں بھی ہو رہا ہو اس کو تم روکو. اور پھر آگے کیا کہا, کتنی جگہ بتائیں گے, سب جگہ تو نہیں بتا سکتے ہیں, اس لیے آخر میں کیا کہا, وفی کل مکان, اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی گناہ کا کام ہو رہا. یہ ترجمہ میں نے کر لیا, آپ اس کو دیکھیں گے, کل محمد سنائیں گے. اب آگے چلو تدری, یہ تو آپ کو یہ بھی لکھنا ہے یار, چلیے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الأول, أجب على الأسئلة الآتية. في المجتمع الإسلامي عادات تميزه فما هي؟ یہ پہلا سوال ہے, تو آپ اپنی کتاب کاپی کے اندر میں لکھے یہ سوال کہ للمجتمع الإسلامی عادات تميزه فما هي. سمجھ میں آیا؟ تو یہ پہلی لائن کی جو عبارتیں وہ لکھنا ہے. المجتمع المسلم, اس کے بجائے کیا لکھیں گے؟ المجتمع المسلم هو الذي يسير في جميع الشؤون في الحياة على هدي كتاب الله وسنة رسوله. بس ہو گیا ایک جواب, آگے چلو. اس لیے کہ سوال یہاں ہے اور جواب سامنے ہے. چلیے. هل يفرق الإسلام بين أفراده لمن الفضل فيه؟ یہ تو بہت آسان جواب ہے, پہلے کا جواب تو بہت آسان ہے. هل يفرق الإسلام بين أفراده؟ لا أبدا. لمن الفضل فيه؟ الفضل فيه لمن اتقى. یہ جواب آ گیا. چلو آگے. ما الكلمة التي تؤلف بين المسلمين؟ وہ کون سا کلمہ ہے جس نے تمام کے تمام مسلمانوں کو جمع کر دیا ہے؟ کون سا کلمہ؟ بولو کلمتوں. کیا مشکل ہے یار اس میں, کیا مشکل ہے ہاشم؟ کچھ مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں, یہاں سبق یاد ہو گیا. آگے چلو. بما نحن مطالبون ومسؤولون امام الله ان رعایت هذا المجتمع. چلیے آگے. هل الامر بالمعروف واجب؟ اذكر الدليل. جی جواب تو بھائی بھوجا. هل الامر بالمعروف واجب؟ کیا امر بالمعروف واجب ہے؟ نعم, لا ريب فيه ولا شك فيه ولا مجال فيه, لان الله تعالى يقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. کیا مشکل ہے یار, مشکل نہیں اس میں. حمزہ اکر تمہارے کافی کو میں پہلے دیکھوں گا, پہلے نمبر پر تمہاری, دوسرے نمبر پر عبدالعزیز کی, تیسرے نمبر پر موسیٰ کی. آگے چلو بھائی. التدريب الثاني, هات جمع الكلمات الآتية. یہ اتنا آسان سوال کیوں کیا؟ یہ سوال عجیب نوع ہے, لیکن یہ سوال تو صف الاول کے لیے نا, یہ سوال کس کے لیے ہے؟ چلو آگے. ذلن, اس کی جمع آتی ہے ذلالن. ذلن کی جمع کی آتی ہے ذلالن. ساؤتھ افریقہ میں ایک جملہ کہتے ہیں, کیا جملہ کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ ان علماء جنوب افریقیہ, ساؤتھ افریقہ کے علماء, یجتمعون تحت ظلال الطعام, کھانے کے دسترخوان کے نیچے جمع. لا يجتمعون في ميدان الجهاد. جهاد کے میدان میں جب ان کو کہو کہ برائی ہیں سارا تعاون تو علم آتا ہے. یعنی جب بھی کوئی پمفلیٹ آتا ہے میں بیان کا کہ بیان فرسو مولانا فرسو, وہ نہیں دیتے, وہ نیچے دیکھتے ہیں, نیچے وہ دیکھتے ہیں نو ریفریشمنٹ کہتے ہیں نا مستی میں. کلبہ بھی ایسے ہی, کلبہ بھی سیرت کے جلسے میں کیوں جاتے ہیں, سیرت تھوڑی سننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یجتمعون کہنے کہا تھا المائدہ, مائدہ کہنے سے جمع ہوتے ہیں, چلیے آگے. مجتمعون اس کی جمع آتی ہے مجتمعاتن, بقعتن اس کی جمع آتی ہے بقاون. حدیث پر واسطے ہاشم حدیث پڑھو سبیر دین حدیث جی جی واٹ از اٹ ہی فورگیٹ جی پڑھو بھائی حدیث پڑھو فرحان ہاں حدیث میں آتا ہے نبی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما خیر البقاء, دنیا کے اندر میں جتنی بھی زمین ہے ان میں کون سا حصہ سب سے بہتر ہے, تو آپ نے جواب میں کہا مساجد اللہ, اللہ کی مسجد یہ بہترین جگہ ہے. چلیے آگے منکرات, چلیے انحرافات, شوارع, شوارع یہ جمع آتی ہیں, شادعوں کے معنی واحد اور شوارے کے معنی آتے ہیں آئے کے لیے اس کی جمع ہے. چلیں آگے تدریب الثالث جمل علی منوال الجمل الاتیۃ, آنے والے جملوں کے طرز کے اوپر میں جملے بناؤ. چلیں آگے المجتمع المسلم يسير في جميع شؤونه في الحياه على هدي كتاب الله وسنه رسوله. ہاں یہ تو ہم نے پڑھا, لیکن کہتے ہیں کہ اس جیسا جملہ بنا, یہ میں ابھی لکھوں گا یا ٹائم ہو جائے گا تو کل, تو یہ آپ پڑھ لو صرف اور اس کے لیے جگہ خالی رکھو کافی میں. چلیے آگے جلدی سے. المجتمع المسلم يصدر في احواله وعباداته وآدابه وفقا جی لما شرعه الله له. چلیے چلیے افراده اخوة متحابون مهما تباعدت الديار. جی چلیے آگے تجمعهم كلمة واحدة. جی چلیے آگے التدريب الرابع اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية مثنى ثم استعملها في جمل مفيدة. یہاں دو سوال ہیں, تمہارے سامنے جو کلمات آ رہے ہیں وہ تو جمع ہیں, لیکن پہلے جمع کا واحد بنا اور واحد کے بعد اس کو کیا بنا تسمیہ. جیسے یہاں کہتے ہیں اخوتن, تو اخوتن کا واحد کیا آئے گا؟ پھر اخن کا تسنیہ. تو اب مثلاً کہا جائے گا کہ بھائی حمزۃ و عبد العزیز ماشاء اللہ ہما اخوان کریمان, وہ دونوں بہت کریم بھائی, اور جملہ ہو گیا کیا بنا لے گا, کیا مشکل ہے اس میں. چلیے آگے متحابون, متحابون اور اس کا تثنیہ کیا آئے گا متحابان. اب مثلا آپ کہیں گے کہ بھائی محمد و ہاشم ہما متحابان فی اللہ, ہو گیا جملہ. چلیے آگے متساوون, متساوون, متساوون اس کا واحد آئے گا متساوین, اور متساوان تو ہمارے یہاں کہا جائے گا الابیض والاسود ہما متساوان امام اللہ. چلیے آگے مسعودون, مسعولان. چلیے آگے مطالبون, مطالبان. چلیے التدريب الخامس ناقش موضوع مميزات المجتمع المسلم مع زميلك. یہ تو پہلے سوال میں آ گیا کہ اسلامی معاشرے کی ورد اسپیشل خصوصیات کیا ہیں. چلیے اس کے بعد اکتب, اکتب اربع فقرات في موضوع المجتمع الاسلامي الاول. الاول ہاں تو یہ السادسوں میں بہت میں لکھوں گا چار پیراگراف اور التدریب الثانی, تمہارے ذمہ دو کام ہیں, پوری عبارت کا ترجمہ اور صرف پہلی تنوین کے جو سوال ہیں اس کا جواب, اور یہ کاپی میں چیک کروں گا.